Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 25 Eylül Salı. Yıl 2018, ay 9, gün 268, Hızır 143. 1440 Hicri Muharrem 15, 1434 Rumi Eylül 12. Günün şiiri. Anlamak. Yaşım ilerledikçe daha çok anlıyorum. Ne büyük nimet olduğunu, ah ey güzel gün. Boş yere üzülmekte mana yok, anlıyorum. Kadrini bilmek lazım artık her açan gülün. Şükretmek türküsüne daldaki her bülbülün. Yanmak da olsa artık aşkla yaşıyorum. Cahit Sıtkı Tarancı. Günün tarihi. 121 yıl önce bugün 25 Eylül 1897'de ünlü Amerikalı yazar William Faulkner doğmuştu. Güneş batınca Kırmızı Yapraklar, Duman romanları tanınmış eserleri arasındadır. 1949 yılında Nobel ödülü kazanmıştır. 169 yıl önce bugün, yani 25 Eylül 1849'da Avusturyalı valsleriyle tanınan besteci Johann Strauss, Baba, ölmüştü. En bilinen eseri Radetzky Marşı'dır. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta Childhood Memories, Brian Crane'den, piyanosundan dinledik. Çocukluk anıları. Bir süreden beri Eduardo Galeano'nun Hikaye Avcısı'nda çocuklara ilişkin küçük hikayeler yer alıyor, son derece hoş. Onlardan birini okuyacağız şimdi gene. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Orada, çocukluğumda. 5 ya da 6 Ocak gecesiydi. Ayakkabılarımın içine bir mektup bıraktım ve onların yanına da dünyanın doğusundan gelecek bitkin develer için birkaç avuç çimenle birkaç bardak su. Bütün gece gözümü kırpmadım. Arada sırada devasa yükleri sırtlanmış develerin ayak seslerini işitiyor ve 3 müneccim kralın gölgesini hayal ediyordum. Güneş doğar doğmaz yataktan fırladım ve koşa koşa kralların bana getirdiği oyuncakları bulmaya gittim. Birkaç ay sonra okula başladım. Teneffüs saatinde sınıf arkadaşlarımdan biri beni bilgilendirme nezaketini gösterdi. Sersem, müneccim kralların aslında anne baba olduğunu daha öğrenemedin mi? Tepki vermekte zorlandım. Öfkeden kudurmuş bir şekilde gerçekliğe geri dönünce onu köşeye sıkıştırdım ve ağlatana kadar dövdüm. Müdire beni kovdu. Affedilip geri döndükten sonra bir daha bu tehlikeli konuyu açan olmadı. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugün, 1926'da bugün uluslararası köle ticaretini yasaklama sözleşmesi imzalanmış ve köleliğin de ilk defa yasaklandı. Ta 1926'da bugün ilk defa olmuş. 1962'de bugün de Kuzey Yemen iç savaşı başlamış. Abdullah el-Sallal yeni tahta geçirilen İmam el-Badr'ı tahtından indirip Yemen'in bir kendi başkanlığı altında bir cumhuriyet olduğunu ilan etmiş. Abdullah el-Sallal yönetimi başlamış. 1983'te de 33 İRA, İrlanda Cumhuriyet Ordusu mahpusu ellerine geçirdikleri 6 tabancayla bir yiyecek kamyonunu, hapishaneye yiyecek getiren kamyonu kaçırmış ve Mays hapishanesinden kaçışlarını organize etmişler. Yemen'deki durum oldukça trajik bir halde. İlk önce Yemen demişken ondan bahsedelim. Hı-hı. Artık alarm verir düzeyde. Yemen'in iç savaş halindeki Yemen'in liman kenti Hudeyde'de savaş ve çatışmalar daha da yoğunlaşmış durumdaymış. Son 3 ayda burada hayatını kaybeden sivillerin sayısı %164 artış göstermiş. Silahlı çatışma yeri ve olay yeri verileri araştırma grubu adlı örgüt tarafından yayınlanan son rapora göre Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları içerisinde Hudeyde kenti bölgesinde en az 349 sivil hayatını kaybetmiş. Bu süre ülke genelinde 685 sivil olarak veriliyormuş. Yani yarısından fazlası Hudeyde'de ölmüş. Ocak ve Mayıs ayları sırasında arasında özür dilerim. Hudeyde'de hayatını kaybeden sivil sayısının ortalama ortalama 44 olduğu hatırlatılmış. Ama son aylardaki sivil kayıplarında önemli artışa da dikkat çekiliyormuş. En çok mağdur olan kesimde çocuklar olduğu söyleniyor. Çocukları kurtarın. Save the Children vakfı tarafından yapılan açıklamada son iki ay içerisinde ülke genelinde 100'e yakın çocuğun çatışmalarda hayatını kaybettiğinden bahsediliyor. Bunlar da toplu olarak Suudi Arabistan'ın havadan yaptığı saldırılarda ölen çocukların bir kısmını içine alıyor. Çocukları Kurtarın Vakfı Yemen sorumlusu Tamer Kirolos, iç savaş yüzünden çok sayıda çocuğun sakat kaldığını ve büyük bir psikolojik travma yaşadığı uyarısında bulunuyor. Bu da Müslümanların kutsal mekanını şu anda elinde bulunduran Suudi Arabistan'ın yüzünden meydana gelen bir durum. Onu da ben hatırlatayım. Çocukları Kurtarın Vakfı yönetiminden New York'ta başlayacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na yapılan çağrıda her geçen gün sivil kayıpların arttığı dikkat çekilmiş. Bir an önce durdurulması isteniyor savaşın. Ve çatışma riskinin arttığı ve bunun açlık sınırında yaşayan Yemen halkı için büyük bir risk oluşturduğu da söyleniyor. Ülke genelinde çatışma riski artmış. Sadece Hudeyde değil. Evet, Hudeyde zaten tamamen ambargo altında. Dolayısıyla oraya en ana limanı Hudeyde. Bütün giriş çıkışlar oradan yapılabiliyor. Orayı da Suudi Arabistan, Amerikan silahları, uçakları ve Britanya istihbaratından aldığı bilgilerle iyice kuşatıp bombaladığı için, ablukaya aldığı için büyük bir açlık krizi var. Ot yiyorlar. Dün daha vermiştik Birleşmiş Milletler temsilcisinin, gıda örgütü temsilcisinin de açıkladığı gibi açlığa karşı savaşı kaybediyoruz demişti. Bugün ama Birleşmiş Milletler toplantısında bütün bunlar konuşulacaktır herhalde. İşte hala güvenlik koridor getirilecektir. Hala güvenlik koridor gibi şeylerden bahsediyorlar. Bir an önce ateşkes ilan edilip çatışmaların durdurulması yerine güvenlik koridorlardan bahsediliyor. Bütün bir kuşak yok oldu Yemen'de, Suriye'de de öyle. 7 seneden beri devam etmekte olan savaştan dolayı 2001'den beri Afganistan'da kim bir kaç kuşak hayatını perişan oldu. Şimdi Afrika'nın çeşitli yerlerinde de savaşlar devam ediyor. Yani tam bir kabus senaryosu bütün dünyanın üzerine çökmüş vaziyette. Yani iklimden falan hiç bahsetmeden, bu sadece savaş ve kıtlık yaratılan şeylerden dolayı ve giderek de kötüye gidiyor. Bu konuda uyarılar da geliyor. Gene Hudeyde Limanı'nın zarar görmesi veya imha edilmesi durumunda Suudi Arabistan tarafından ve Birleşik Arap Emirlikleri müttefikleri, koalisyon deniyor ya onlara, koalisyon tarafından Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışan Dünya Gıda Programı Yemen'deki açlık krizinin daha da derinleşebileceği konusunda uyarıda bulunmuş. Hudeyde Limanı'nın zarar görmesi veya imha edilmesi durumunda açlığın daha da derinleşebileceği özür dilerim ve kayıpların artabileceği yönünde uyarılar da geliyormuş. Tabii bir de şeyden Birleşmiş de bahsetmek gerekiyor. Yani o hiç yerleşik gazetelerde, radyo ve televizyonlarda pek sözü geçmeyen bir şey var. Bu en az bir kuşağın kaybedildiği bir durum var. Mesela Afganistan'da, şimdi Suriye'de de ikincisi, Yemen'de de üçüncüsü geliyor. Bu çocukların hiçbiri açlıktan ölmese bile ne okul görebiliyor, ne herhangi bir kitap, yayın, bir şeyle karşılaşabiliyor. Eğitim alınaklarından bir haber, tamamen uzaklaşmış durumdalar. Dolayısıyla yapabilecekleri tek şey herhalde şiddete başvurmak olacak diye de düşünmeden edemiyor insan. Yani kitap ve defter buldukları takdirde sırtlarına geçirdikleri Birleşmiş Milletler logolu çantalarla beraber güvenli olduğunu düşündükleri servisler içerisinde havadan bir anda nasıl bombalanıp hepsinin öldüğünü de zaten iki sefer gördük geçtiğimiz 3 ay içerisinde. Okul servislerini vuruyor Suudi Arabistan. Büyük bir kriz var yani dünyada. Ve savaşa doğru gidiş var. Şu da ilginç. Ajans Press, Yemen'de yüzlerce kaydedicinin, El Kaydedicinin bizzat koalisyon saflarına katılmasını sağlanıyor şeklinde bir habere de imza atmıştı geçtiğimiz günlerde. Yani hem Amerika Birleşik Devletleri, hem Suudi Arabistan, hem Birleşik Arap Emirlikleri Yemen'de Şii Husilere karşı yürüttükleri savaşta El Kaide ile birlikte işbirliğine yaptığına dair de haberlerde yakın zamanda görmüştük. Ki bu ülkelere silah satan, Suudi Arabistan'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne silah satan ülkeleri de hatırlayacak olursak, İngiltere, İspanya, Almanya gibi ülkeler gene Avrupa'daki zengin, refah seviyesi yüksek ülkeler. Evet, aynen öyle. Şimdi çok, yani hızla geçelim, çok önemli, problemli bir dünyada yaşamaktayız ve giderek de alacakaranlık kuşağı dört bir tarafımızı sarmış gibi gözüküyor. Bunları söylemekten Hiç keyif almıyoruz ama böyle maalesef. Yani dün özellikle dünyanın en tuhaf haberlerinden bir tanesini okumak fırsatımız olmuştu. Bunu Açık Radyo sitesinde de yazı olarak görmek mümkün. Şimdi çan çal çancı, çan çal çan çal diye bir kurtulduk diye bir başlığıyla bir Dilmen'den çalınmış bir başlıkla Midas'ın kulaklarından Güngör Dilmen'in. Yani şöyle bir şey vardı dün, en önemli konulardan bir tanesi olarak Guardian gazetesinde yayınlanan bir haber. Önümüzdeki ay başlarında, yani birkaç gün sonra Kore'de başlayacak büyük uluslararası iklim toplantısına sunulacak özel rapor var. Adı özel rapor 1,5 derece Celsius. Tam anlamıyla bir mucize gerçekleştiği görülüyor. Raporun siyasi liderlere sunulacak özet bölümünde yeryüzündeki iklim krizini neredeyse bütünüyle ve tek seferde çözüyor. İşte mucize diye buna denir. Evet. Özellikle şu 4 temel tehlikenin bertaraf edilmiş olduğunu artık muhakkak nazarıyla bakabiliriz. 1- Endüstri çağı öncesine göre dünya ısısının hararetinin 1,5 derece yükselmesinin kitlesel göçlere ve çatışmalara yol açması artık imkansız. Evet. Kalktı bu durum ortadan. 2- Gulf Stream ya da Gulf Stream adlı hayati hava ve su akımının buzların gittikçe daha büyük bir hızla eridiği Kuzey Kutup bölgesinden gelen sularla bozulması artık imkansız. Bozulmayacak. 3- 1,5-2 derecelik hararet artışının Grönland buz örtüsünde geri dönüşü imkansız bir erimeye yol açması ve ileride deniz seviyelerini 1 ya da 2 metre yükseltmesi artık ihtimal dışı. 4- Küresel ısınma ortalamasının 1 derece artmasının yoksulluk ve yoksunluğu artırması artık ihtimal dışı. Dünyada yoksulluğu daha da artırması ihtimali ortadan kalktı küresel ısınmanın. Yes. Bunlar bir tek raporla oldu. Nasıl mucize ama? Evet, aynen öyleymiş. Yani bu rapordan çıkartıldı çünkü bütün bunlar. Yani özel raporda bu tümü silinmiş. Küresel ısınma felaketinin bu gerçek riskleri rapordan çıkarılmış. Böylece sorun çözülmüş. Neden siliniyor? Çıkarılıyor çünkü küresel ısınmanın olmazsa olmaz koşulu fosil yakıt kısıtlamalarına, özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan ve Avustralya karşı çıkıyorlarmış. Onları kırmamak, üzmemek için çıkartmışlar raporu. Evet, böylece küresel iklim sorunu da çözülmüş oldu. Hatta yeni de bir araştırma var. Dana Nocitelli'nin bugün Guardian'da çıkan bir yazısında. Bütün inkarcıların söylediklerine rağmen iklim bilimcilerin, bildiğimiz ana akım diyelim, iklim bilimcilerinin bunca yıldır söyledikleri hala doğruymuş ve maalesef tehlikeli küresel ısınmayı önlemek için önümüzde çok az zaman kaldığını belirten yeni bir araştırma çıkmış. Durum bu sefer hiç acı değil, evet, alay edecek gibi de bir durum yok, espri yapacak bir durum yok. Yani şey yapmışlar, Philip Goodwin Southampton Üniversitesi'nden geçen hafta yayınlanan Earth's Future, yani yeryüzünün geleceği başlıklı dergide bu araştırma çıkmış ve iklim modelleri, simülasyonları, benzetilemeleri, bütün şeyleri ayrı ayrı yapmışlar. Yani sera gazlarını incelemişler, güneşin faaliyetini, indifalardan, volkan indifalarından çıkan, yanardağ indifalarından çıkan şeyleri, parçacıkları ve insan fosil yakıt tüketiminden, yakmasından çıkan şeyleri ve maalesef sonuç pek parlak değil. İnsanların bir an önce çok çok acilen kömürü bırakması, petrolü ve doğalgazı bırakması gerekiyor. Bırakmazlarsa ne olacak dersen, ben söylemeyeceğim bunu. Artık söylemiş kadar oldunuz ama. Sen o şey biliyorsun değil mi? Çan çal çancı. Çan çal çan çal. Çok güzel. Güzel değil mi? Evet. Alarm çanları bu ama aslında bu şeylerin silinmesiyle beraber düğün dernek çanlarına dönüştü. Artık kurtulduk diye. Yalnız Tim Flannery'de Avustralya'nın yetiştirdiği önemli çevreci yazar, Avustralya'nın enerji politikasının tamamen lobicilere, siyasi çıkar sahiplerine ve kafayı yemiş ideologlara kalmış olduğunu söyleyen bir yeni yazı yayınladı. Haklı mı dersin acaba? Olabilir tabii ki. Tim Flannery, İklimin Efendileri diye şahane bir kitabında yazar aynı zamanda. Bir de tatsız haberim daha var, bunu da söyleyeyim bitirelim. Glifosat, çok sık bahsettiğimiz bir şey bu. Monsanto, artık Monsanto kalmadı ama onlar, Bayer'le birleşti onlar, evlendiler, izdivaç yaptılar. Küresel çaptaki ayrık otu öldürücüsü, yani şey böcek değil de zararlı ot öldürücüsü, bal arılarını da, şimdiye kadar yapılmış bir araştırmada bu bilinmiyordu, bal arılarının da bundan büyük zarar gördüğünü, öldüklerini gösteriyormuş, zarar gördüklerini. Şaşırttı mı bu seni? Şaşırtmadı ama zaten geçtiğimiz hafta içerisinde söylediğimiz bir haber içerisinde iklim değişikliğinin arıların bal üretimiyle alakalı olarak ortaya çıkardıkları verimsizlikten bahsediyorduk. Evet. Ama iyi bir haberim var size. Eğer bittiyse bu bal arılarıyla alakalı verdiğiniz detaylar. Evet. Bitti mi? Bitti. Avrupalı bilim insanları hayvanlarla iletişim kurma kabiliyetine sahip robotlar geliştiriyorlar bildiğiniz üzere. İşte budur. Proje bu sayede soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvan türlerini korumayı hedefliyor. 2013'te başlatılmış Assisi projesi Avrupa'nın en büyük araştırma projelerinden biriymiş aynı zamanda bu. Proje koordinatörü Thomas Schimke robotlar ile arılar arasında kurulan iletişimin güçlü bir bilgi akışına fırsat tanıdığını belirtiyormuş. Projeye dahil olan Almanya'nın Graz Üniversitesi'ndeki araştırmalar özel arı kovanları tasarlayarak arıların davranışları hakkında yeni bilgiler edinmeye çalışılıyormuş. Ve tasarladıkları özel arı kovanlarına yerleştirdikleri çok sensörlü mini robotlar sayesinde arıları kendi aralarına nasıl iletişim kurdukları, bilgileri nasıl muhafaza ettikleri hakkında önemli veriler topladıklarını anlatıyorlarmış. Diyorlar ki yaz mevsiminde uzun bir süre boyunca yoğun yağmur yağdığını varsayalım ya da yoğun soğuk hava dalgası olduğunu, bu arılar için yeterli besin bulamama anlamına gelir diye konuşmuş Sizopek. Robotların hava durumu ile ilgili değişiklikleri arılara önceden bildirebileceğini vurgu yapmış. Robotlar sayesinde kraliçe arının daha az yumurtlamasını sağlayabiliriz. Böylece arılar birbirlerini yemeden kıtlık dönemlerini daha iyi idare edebilirler demiş. Yani robotlar arıların yerine geçmeyecek ama arılara haber verecekler. Bu sene iklim değişikliği oldukça yoğun. Amerika Birleşik Devletleri kömür tüketimini arttırdı. Paris Anlaşması'ndan da çekildi. Ona göre hareket edin sevgili arılar şeklinde bir açıklama yapabileceklermiş kraliçe arıya. O da tebaasına söyleyecek tabii. Teba değil mi? Teba. Yani, doğru söyledim. Çok güzel. Yani bu bundan daha iyi bir haber duymamıştım. Kapatalım gidelim artık. Hadi alasmadık seyahati. Müzik çal. Arıların müziğini çal bize. Zaten küresel ısınma da bitmiş. Bitmiş mi? Tabii. Son Kore'de yapılacak şeyde. Müsaadenizle o zaman ben savaş haberlerini geldim. Yani şey diyorlardı ama işte dünyanın önde gelen düşünür aktivistlerinden, biyologlarından mesela Profesör Paul Ralph Ehrlich birkaç on yıl içinde medeniyet tuz buz olur çöker demişti. Dünyanın önde gelen sosyal bilimcisi, mimar ve şehir planlamacısı Mayer Hillman da artık geri dönüşü olmayan noktayı geçtik demişti. Bundan sonra hiçbir şey yazmayacağım çünkü artık söylenecek bir şey kalmadı demişti. PNAS da dünyanın en itibarlı bilimsel dergilerinden, Amerikan Ulusal Bilim Akademisi tutanaklarından 16 önde gelen iklim bilimci birkaç 10 yıl içinde sosyal ve teknolojik trendler ve kararlar böyle giderse insan toplumları ve birçok başka canlı türü için yaşanamaz hale geleceğini söylemişti. Yani birkaç 10 yıldan bahsediyorlar. 25-30 bilemedin. 30 yani en fazla. İşte önde gelen astrofizikçilerden Adam Frank da insan nüfusunun belki %70'ini yok edecek bir kitlesel yok oluş gelir ya da toptan çöküş ve yok oluş gelir. Tek yol biyosferi korumak ama düşük ihtimal diyordu. Ama öyle değilmiş işte, gördüğün gibi. Dünya nüfusu da 7,5 milyardan 1 milyara inecek gibi. Çok önemli, bilimciler söylüyorlar. Ama tüm bunlar olmayacak çünkü robotlarımız var. Ya bu arada Çin'den sonra dünyanın en büyük ikinci bal üreticisiymiş Türkiye. Ne bal ülkeymişiz de haberim yokmuş. Evet benim. Evet, söyledik ya bunu. Söylediniz mi? Evet evet. Ben kaçırdım o kısmı. En fazla üreten ikinci ülke olduğunu söylemiştiniz demek. Hı-hı. Vay canına. Ama bal damlıyor ağzınızdan demek ki, ben duymamışım, kusura bakmayın. Biraz bir nevazil de, vardı. Bir de tatsız bir... Nevazil değil mi? Bu, evet, nevazil. Hatırımda kalan bir şeyi de söyleyeyim. Dünyanın en güzel havalimanı. En güzel. Evet, dünyanın en güzel havalimanı açılıyor. Hindistan'da yalnız, Türkiye'de değil. Aa, Hindistan'da havalimanı mı açılıyor? Hem de en güzel. Evet, yüzüncüsüymüş ülkenin. Yüzüncü havalimanı ama böyle... Olağanüstü vadilerden geçiyor. Onların bağrını yararak, delerek geçiyor. Bu tabii Türkiye için biraz tatsız. Nasıl güzel bir havalimanı olabiliyor ki? Çünkü bu içinde yer aldığı vadi dünyanın en güzel cennet gibi yeri. BBC Türkçe'den bakabilir dinleyiciler. Sen de bakabilirsin. Şahane manzaralar. Oranın bağrından bağırsaklarını deşerek geçiyor havalimanı. Neye benziyor acaba? Ahmet Güneş'teki'nin Ölümsüzlük Odası eseri geldi aklıma. Contemporary İstanbul'daydı. Belki ona benziyor olabilir. Evet, böyleymiş işte. O da böyle güzeldi. Şimdi Monsanto da böyle. Kuzey ormanları savunmasından da Almanya'daki Hambach direnişine destek gelmiş. Onu da söylemeliyiz. Taksim Gümüş Suyu'ndaki konsolosluk önünde bir basın açıklaması okudular. Evet, Almanya'nın. Ülkesindeki Hambach ormanını dünyanın en kirli fosil yakıtı sayılan, kabul edilen lignit madenini büyütmek için ormanları yok etmeye çalışmasını ve çevre savunucularına yapılan polis saldırısını protesto etmişler. Hambach ormanını savunan kardeşlerimizin yanındayız diye de bir pankart açıyorlar. Almancası da var. Güzel bir dayanışma örneği var. Evrensel Gazetesi'nde bu konuyla alakalı internet sitesinde güzel bir yayın yayınlandı. Jungewald gazetesinden bir çeviri olsa gerek, Lorenzo Gösterbeyti'nin. Orada bu durumu anlatıyorlar. Hem başlarına gelenlerin neler olduğunu anlatıyorlar. Ve şöyle yazıyor yazının sonunda. Çoğunluk sonbahar fırtınasının yaklaştığına emin. Bangladeş, Mali ve birçok yerde su baskınları, tornadolar neden Almanya'ya erişmesin ki? Batının suçu sadece iklimi allak bullak eden çevre tahribatı değil. Dünya çapında ekolojik alanda adaletsizlik ve daha büyük bir suç, böyle bir suçu yaratmak demiş. Batılı ülkelerin refahı için geri kalmış ülkelerde ve gelişmekte olan ülkelerin doğasını talan etmesi... Çevre koruyucularının iklim değişmezse sistem değişmez sloganıyla dile getirdikleri bir konu demiş. Kötü bir çeviri olmuş ama neyse. Köln yakınlarında Kerpen'deki Hambacher ormanında mücadele edenler sadece Kerpen, sadece Almanya için değil tüm dünya için çaba harcıyorlar, çaba sarf ediyorlar. Aynen öyle. David'in Goliath'a karşı mücadelesi on binleri değil ama binleri sokağa döktü. İktidar sahipleri korkmaya başladı. Kömür için ormanların yok edilmesine karşı direnişin finali başladı denilmiş. Davut'la Calud'un mücadelesi bu işte ve Fikret Başkaya da kendisiyle bir mülakat yapılmış Özgür Üniversitede. Kapitalizmin nihai krizi üzerine bir deneme, Çöküş adlı kitapta aşılmaması gereken sınırlardan ve iklim krizinin aciliyetinden söz ediyor. Gerçekten muazzam bir krizden de bahseden bilim insanları da var, gördüğün gibi sosyal bilimciler olsun. Yes. Biz devam edelim. Şimdi ara vereceğiz. Aradan sonra da Pompeo'nun bir açıklamasına yer verelim. Brunson bu ay serbest bırakılır demiş Dışişleri Bakanı. Hemen bozduralım. Peki nereden biliyor? Neyi? Brunson serbest bırakılacağını. Evet. Bağımsız Türk yargısının falına mı bakmış? Malum olmuş olabilir. Doğru söyledim mi? Malum olmak. Evet, yani Wall Street Journal'da zaten Temmuz'da uçak hazırdı ama olmadı. Şimdi onu götürecek, acilen götürecek uçak. Pastör Brunson'dan bahsediyoruz. Papaz gider, döviz düşer mi diyor, dolar düşer mi diyeceğiz. Herhalde. Ayrıca da Hollanda Büyükelçisi Kwas Teniet Ankara'ya dönüyormuş. Şükür kavuşturana. Burada sorularımız şunlar: artık portakal bıçaklamaktan vaz mı geçeceğiz yani? Bir, dolarla burun silmek artık modaydı biliyorsunuz. Öyle mi? Evet. İkinci soruda şu, artık Holstein, Holstein'di değil mi ineklerin adı? Holstein. Hollanda ineklerin, Holstein. Holstein. O inekleri geri göndermeyecek mi? Siyah portakal alaca da deniliyor. Yani portakal bıçaklamak ve inekleri geri gönderme projesinden vazgeçiyoruz. Merkel de Erdoğan için verilecek yemeğe katılmayacakmış. Karşılığında ne vereceğiz? Yani ne böyle karşılıksız olarak Türk diplomasisinde kısasa kısas metodu geçerli olduğu için uzun yıllardır. Karşılığında nasıl bir feragat edilecek? Hollanda konsolosluğu gelecek de buraya yani. Boş gelmez herhalde. Bunun karşılığında bir şeylerden fedakarlık etmiş olmamız gerekiyor. Neyden taviz verdik acaba? Hollanda konsolosluğundan Ankara'ya gelmesi gibi büyük bir olayı nasıl bir şekilde karşılayacağız? Avluda kasa kasa portakal biriktiriyorum. Bunun cevabını daha sonra Selahattin'le beraber sana veririz. Şimdi ara. Açık Gazete. Bilmez yar gönlümden bilmez, akar gözyaşlarım dinmez. Bir kere yüzüme gülmez eyvah eyvah eyvah eyvah. Kendim ettim kendim buldum, gül gibi saralıp soldum eyvah eyvah. söylerim sözüm almıyor. O yer yüzüme gülmüyor. Garip gönlümü bilmiyor. Eyvah eyvah eyvah ey. Kendim ettim kendim buldum. Gül gibi saralıp soldum. Eyvah eyvah ey. Kendim ettim kendim buldum. Gül gibi saralıp soldum. Eyvah eyvah ey. Neşet Ertaş'tan Kendim ettim kendim buldum ya da Karadır bu bahtım kara adlı Bozluğa dinledik. Neşet Ertaş 1938'de Çiçek Dağı'nda Kırşehir'de doğmuş. 25 Eylül 2012'de de hayata veda etmişti. Ölümünün 6. yıl dönümünde anılıyor Türkiye'de. Biz de yapıyoruz onu. Türk halk ozanı, halk müziği şarkıcısı, abdallık geleneğinin son büyük temsilcisi Yaşar Kemal yazar tarafından da Bozkır'ın tezenesi olarak adlandırılmış birisi. Bugün Açık Radyo'dan da ilk çalınan parçası buydu. Bütün yani 25-24 yıl önce, 23 küsur yıl önce bugündü çalındı. Abdallık geleneğinin temsilcilerinden Bozdak ustası Neşet Ertaş'ı ölümünün 6. yılında anıyoruz diyor Ceren Çıplak Driya. Cumhuriyet Gazetesi'nin kültür servisinde güzel bir derleme yapmış. Pınar Aydınlar'la konuşmuş mesela. Halk müziği sanatçısı Bozkır'ın tezenesi diye anılan yoksulluğun aşkın vefanın dilidir, müziği özgürdür diyor. Bir ülkenin türkülerini yapanlar yasalarını yapanlardan daha gerçek ve güçlüdür. Bu asla unutulmamalıdır demiş. Hasan Saltık da kalan müzikten Neşet Ertaş'ı 2000 yılında 30 yıl aradan sonra Almanya'dan buraya açık hava konseri için gelmesini sağlamıştı. Konserde izdiham olmuştu. Neşet'in tekrar Türkiye süreci böyle başlamıştı. İlk geldiğinde küskündü, öldü diye haberleri çıkıyordu. Konserde halkla tekrar kucaklaşmıştı. Böylece burada tekrar üretim yapmasını sağladık. Güvensizdi çünkü daha önce albümleri korsan çıkıyordu. Hakları verilmiyor, telif ödenmiyordu. Tekrar güvenini kazandık. Telif kazanmasıyla İzmir'deki evini aldı. Biz onun eser takibini yaptık. Hala eser takibini ve çalışmalarını Kalan Müzik takip ediyor demiş. Ve şeyi de açıklamış. Yeniden önümüzdeki yıl yani yıllardır ilk orijinal kayıtları kayıptı. Yıllardır eski plak şirketlerinin depolarından ve stüdyolarından tek tek topluyoruz. %80'ini toparladık. Şimdi bu kayıtları hazırlıyoruz. Önümüzdeki yılın başında plak olarak yayınlanacak demiş. Ve en önemli özelliğinin de herkes tarafından sevilmesiydi demiş Hasan Saltık. Herkesi kucaklıyordu. Bütün siyasi görüşler onu seviyordu. Muhafazakarından sola herkesin kucakladığı bir isimdi. Her görüşten insan gelirdi. Son abdaldı. Bozdak geleneğinde üretici olarak yer aldı. Baba oğul Bozdak ustası zaten. Bugün popçular, rockçular onun parçalarını söylüyor. Neşet Ertaş her döneme ait parçalar üretti. Modası geçmez diyor mesela. Rapçi Ezhel de Neşet Ertaş'tan 5-6 parçalık bir çalışma yapıyormuş. Kendi abdallarına da düşkündü diyor. Onlara iş bulmak için uğraşırdı. İzmir'de onların hurdacılık yapması çok rahatsız edermiş Neşet Ertaş'ı. Onlar için mücadele etti. Konuyu Kültür Bakanlığı ile görüştü. Abdallar grubu kuruldu. Neşet abdalları tekrar müziğe kazandırdı diyor. Nitekim İsmail Altunsaray'da Bozdak geleneğinin yeni kuşak temsilcilerinden bağlama ve ses sanatçısı da insan olma çabası diyor yani. Şimdiye kadar kim insan olmakla ilgili bir çaba içerisinde olmuşsa o efsane olmuştur. çoğunluk tarafından takip edilmenizin ya da edilmemenizin hiçbir önemi yoktur. Gerçekler ortadadır diyor. Yeryüzündeki en büyük temsiliyettir, insan olma çabasıdır demiş. Vedat Yıldırım da Kardeş Türküler ve Bajar gruplarının kurucularından. Kardeş Türküler olarak Neşet Ertaş'ın Yanıyorum parçasını birlikte seslendirdik ve albümde yer verdik diyor. Makamsal olarak çok zengindir. İspanya'da flamenko neyse Türkiye'de bozlak dünyasında Neşet Ertaş'ın yarattığı müzik öyledir. Türkiye'de de bu dengbejlere denk gelir. Şarkı sözlerinde toplumsal sınıf ayrımının izleri görülebilir. Kendi sınıfı dışında birini seviyorsa kavuşamıyordur. Sevsem öldürürler, sevmesem ben ölürüm der. Toplumsal sınıf farkından kaynaklı yaşanmamış aşklar, dünyayı anlama çabası, mistik aşk vardır müziğinde. Aynı zamanda Bozkır hayatının ruh hali hakimdir. Bozkır'ın yalnızlığı görülür parçalarında ve aynı zamanda Bektaşi sözlü geleneğinden felsefi olarak yararlanmıştır diyor. Sabahat Akkiraz da halk müziği sanatçısı, sözleriyle gönlümüzü cilaladı demiş. Günaydın diyelim Neşet Ertaş'a da. Günaydın. Böylece ve devam edelim. Şimdi az zamanımızda hızla geçelim. Yani Branson bu ay serbest bırakılır diye, bu da dünyanın en acayip şeylerinden biri herhalde. Değil mi? Dışişleri Bakanı nereden biliyor Türk, bağımsız Türk yargısının şeyini? Malum olmuş. Malum olmuş, evet. Peki Hollanda Büyükelçisi de dün işte portakal bıçaklamak bitti. Evet. Almanya'da yalnız Erdoğan boykotu büyüyor diye bir haber var bir anetten. Merkel yemeğe katılmayacakmış. Katılmayacakmış, hayır. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Erdoğan için verilecek resmi yemek davetine katılmayacağı bildirilmiş. Birçok muhalefet partili siyasetçi tarafından boykot ediliyordu ama bu şeyden, merkezden, başbakan şansölyeden boykot da bir tuhaf değil mi? Ne gerekçe acaba vermiş? Yemeğe katılmamak da ayrı bir gerekçe. Yani ayrı bir, bilmiyorum. Evet. Diplomatik nezaket kuralları gibi şeyler de vardır yani. Evet, yani ben de anlamadım ama şey ilginç, Yeşillerin eski eş başkanı Cem Özdemir de Tagesspiegel gazetesine verdiği demeçte diğer muhalif politikacıların aksine yemekte yer alacağını söylemiş. Cem Özdemir mi? Evet. Neden ama? Neden söylüyor? Güçlü bir cumhurbaşkanı bile bazı kurallardan, senin biraz önce sözünü ettiğin şeylerden kaçamayacağını söylemiş. O da Erdoğan için söylüyor aynı şeyi ve diyor ki o otoriter politikasının eleştirisini yapan beni görmek ve bana tahammül etmek zorunda kalacak demiş. Yani, İlginç aslında. Belki de bu yemekler zaten bu iş için vardır. Evet, belki de. Yani Köln'de bir cami açılışta yer alıyormuş. Angela Merkel'le de iki kez bir araya gelecekmiş zaten ama işte böyle. Bu arada Avrupa Birliği Komisyonu da Polonya'yı Avrupa Adalet Divanı'na şikayet etmiş. Yargı bağımsızlığını ihlal ediyor diye. Macaristan'da da benzer bir suçlamayla beraber bir süreç ilerlemişti. Avrupa'da da bir böyle sağ, aşırı sağ kayma sonucunda bir çöküntü izleri de belirmiyor değil. Evet. Sadece sağından da değil. Yani yukarıdan ve aşağıdan da aynı zamanda bu aşırı sağ kayış da söz konusu. Yani evet, acayip bir şey var. Yargı, en temel hukuk ilkelerinden biri yargı bağımsızlığını ihlal etti diye birliğin en yüksek yargı organı, yargı organı olan Avrupa Adalet Divanı'na sevk etmiş Tarık Demirkan'ın haberi. O da Budapeşte'den bildiriyor zaten. Olay orada oluyor tabii, Avrupa Birliği. Polonya hakkında yani 2017 Temmuz'unda, geçen Temmuz'da ulusal yargı sistemindeki değişikliğin taslağını açıkladığında komisyon zaten eleştirmiş, işlem başlatacağız demişti ama geri adım atmamış Polonya'da, bak. Ya. Ya adam mı, onlardan ne deniyor? Vallahi bilmiyorum. En zor telaffuzu dillerden biri lehçe. Tak. Evet demekmiş. Öyle mi? Hı hı. Niye de hayır. Niyet gibi yani. Evet. Biraz şey var sanki, etkilenme. İşte yani yasaya göre erkeklerde 65, kadınlarda da 60 yaşını dolduran yargıçların emekli olması gerekiyormuş. Şimdiye kadar emeklilik yaş sınırı 70 iken indiriyor. Yargıya müdahale mi ediyor diyorlar. Böyle bir durum var. Bu arada da yargı demişken büyük bir travma yaşanıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yüksek mahkemeye aday olarak, yargıç olarak önerilen Brett Kavanaugh çeşitli insanlar tarafından cinsel saldırı, taciz, tecavüz girişiminde bulunmakla suçlanıyor. Donald Trump savunuyor ama bütün okulu, kendi lisesindeki kadınlar da biz geliyoruz, Kavanaugh değil yargıç, hiçbir şey olamaz diyorlar. Ve korkunç hikayeler geliyor kurtulanlardan diyorlar. Ve kadınlar tutuklanmış hepsi. Yani gözaltına alınmış. Bayağı Capitol Hill'de, başkentte ciddi bir travma yaşanıyor. Kitle hareketleri yaşanıyor yani. Christine Blasey Ford ve Deborah Ramirez diye de bir kadın daha çıkmış ve Brett Kavanaugh, yani yüksek mahkeme adayı, cinsel tacizde bulundu. Bir üçüncüsü de çıkıyormuş şimdi galiba. Böyle bir durum var. Irkçılığı, kadın düşmanlığı ve yalancılığı bir yana bayağı ciddi bir problem olabilir mi? Diane Feinstein de sonuç olarak Kavanaugh'ın şeyini, görüşmelerini, adaylık görüşmelerinin ertelenmesini, derhal ertelenmesini istemiş, ikinci bir kadın da ortaya çıktıktan sonra. İsviçre'de 20 bin kadın eşit işe eşit ücret istemiş. Kadınlar için de erkeklere ayrılık veriyormuş. Şey, ayrıcalık tanıyan kanunlar İsviçre'de varmış. Hiç inanmayacaksın ama. İsviçre'de. Kadınlar yürümüşler. Bu arada şey de var. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çocuğuna okul pantolonunu alamadığı için intihar eden İsmail Devrim'i meclis gündemine taşımış. Hafize Devrim'in eşi, eşinin oğluna okul pantolonunu alamadığı için intihar ettiğini söylediği ses kaydında mecliste dinletmiş. İşte uzun zamandan beri şey konuşuyoruz ya. Ne yapın? Anomi kavramını. Evet. Chris Hedges'de son yazısında ele almış. Emil Durkheim'in klasik eserinde, İntihar adlı eserinde, sosyal bağların nasıl kopmakta olduğunu bu sistemle ortaya koyan şeylerden bir tanesi. Belki tekrar döneriz bu meseleye, anomi meselesine. Çünkü kolay kolay altından kalkılabilecek bir toplumsal durum değil. Yani maalesef şey demiş, onunla pantolon alamadığı için intihar etti haberlerini yalanlayan Kocaeli valisi ve Cumhuriyet Başsavcılığını işte burada kanıt diye onları yalanlamış. Acayip bir duruma düşmüşler yani. Mesele aslında pantolon meselesi de değildir. Toplumda infial vardır. Türkiye'de vatandaşlarımızın içinden düşürüldüğü ekonomik buhranın onların ruh dünyasında yapmış olduğu büyük sarsıntıdır demiş. Ve geçenlerde Urfa'da üzerine benzin dökerek kendini yakan yurttaşı da hatırlatmış. Size bakamayacaksam öleyim ben demiş adam. Ve yatırdıktan sonra karısını ve çocuğunu kendisine asmış. Onun öyle. Bunu çeken bir gazeteciyi de bir ara gözaltına aldılar ama sonra serbest bıraktılar. Evet. O da haberleştiren gazeteci, yer gazeteci. Evet. İsmail Devrim'in ölümü sıradan bir ölüm değil, binlerce, milyonlarca insanın içinde bulunduğu hali gösteren çok acı, çok dramatik, vicdan sızlatan bir olay demiş. Çok sayıda insanla konuştum Kocaeli'nde. Okulların zorunlu kıyafet dayatması karşısında ekonomik sıkıntılar yaşanıyor. Dükkanlar normalde sattıklarının çok üzerinde fiyatlara bu kıyafetleri satıyor. Bu da bir skandaldir demiş. Bu konuda bir düzenleme getirmeli demiş. Ve o hal bitmiş olmasına rağmen kolluk güçleri niye olağan döneme geçmedi diye de önemli bir soru sormuş. Evet. İşin ilginç tarafı mesela yaşamına son veren baba için toplanan gruba da müdahale edildi. 15 kişi gözaltına alındı ve bırakıldı. Yani artık neler olduğunu düşünmek bile zor. Bu arada önemli bir şeyde haberleştiren gazeteciyi serbest bırakmışlar. Neydi adını bulmaya çalışıyordum. Ergün Demir adliyede ifade verip intihar eden babanın şeyiyle sonunda ailesiyle yaptığı görüşmelerde gizli ses kayıt alıp almadın mı diye sormuşlar. Yani çok acayip bir şey. Halbuki katılmış zaten cenazeye filan. Bu arada 3. havalimanı inşaatında bir iş kazası daha olmuş ve aynı demin sözünü ettiğimiz anomi durumunu akla getiren bir başka şey var. Geçen hafta 3. havalimanı inşaatında çalışan işçiler kötü koşulları, çalışma koşullarını protesto edince yaklaşık 400 kişinin işine son verilmişti. İnşaat İş Sendikası'nın Twitter hesabından paylaşılan mesaja göre şantiyede şu an yine bir iş kazası yaşandı. İşçi arkadaşımız 6 metre yükseklikten düştü. Ve son cümleyi gördün mü? Ne diyor efendim? Artık ambulanslar gelirken can kurtaranlar siren çalmıyorlar. Evet. Duyurmamak için. Yani o zaman da soru şu. Büyük şehir, yani dünyanın en büyük şehirlerinden biri olan İstanbul gece gündüz ambulans, can kurtaran ve polis siren sesinden geçilmiyor sabahlara kadar. Ama dünyanın en büyük havalimanı inşaatlarından birinde derin bir sessizlik hakim. 37 kişinin öldüğü bir iş kazalarından derin bir sessizlik var, öyle mi diyebiliriz. Bir de koltuk bozuk denilerek koltuğu değiştirilen yolcunun Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı oturması iddiası nasıl? Trajik. Videoya çekilmiş. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlket Aycı bir yolcuya itiraz etmiş yolcu. Onun üzerine şova gerek yok şeklinde bir de azarlamış, iyi mi? Yolcular tepki gösterince o anları da cep telefonuyla kayıt altına alıp sosyal medyadan paylaşmışlar. Neyse, ama iyi haber, Ömer Çelik Katar'dan hediye edilen uçak için bir açıklama getirmişti. Dün verememiştik. AKP sözcüsü, Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Ömer Çelik, Katar'ın hediye ettiği uçakla ilgili devletlerin birbirlerine jestleri olur. Türkiye Cumhuriyeti'nin malıdır. Türkiye'de pek çok devlete jestlerde bulunmaktadır. Karşılıklı olağan jestleri olarak değerlendirmek gerekir demiş. Yani, yarım milyar dolarlık olağan jest. Evet, olağan jest. Yarım milyar dolar. Ama Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli, Türkiye'nin uçak ihtiyacı varsa kendi kaynaklarıyla almalı, ihtiyaç yoksa almaya gerek yok. Hibe Türk milletinin kabul edeceği bir durum değil demiş. Ama işte öyle. Ne diyorsun bu işlere? Hangi işler efendim? Uçak işlerine mi? Uçak işlerine, hava işlerine filan. Bu konuyla alakalı yeni bir tasarım uçaktan bahsediliyordu. Ama haberini şimdi şu anda bulabilmem pek mümkün olmayabilir. Yerli ve milli olarak aratsak belki çıkar. Geliyormuş ama teslimat için gün sayıyormuş. Öyle mi? Hürkuş. Gün saymak da Hürkuş uçağının biraz şey olabilir. Kerem Altıparmak'la alakalı olan bir haber de vardı. Belki ondan da bahsedebilmek mümkün. Evet, çok önemli bir haber aslında o da. Bir Ankara Üniversitesi'nde İnsan Hakları Merkezi'nin de yöneticilerinden hukukçu Kerem Altıparmak üniversiteden istifa etmiş. 1991 yılında çocukluktan yeni çıkarken girdiğim Cebeci kampüsünden 27 yıl sonra ayrılmak üzere geçtiğimiz hafta istifa dilekçemi sundum diyor. Yani ben daha iyi bir iş bulduğum için değil, üniversitede emekli olmayı hayal ettiğim yerin çok gerisine düştüğü ve hatta artık üniversite sayılamayacağı için ayrılıyorum diyor ki çok önemli bir açıklama. Evet. Bu durumda direnmek, dayanmak denen şey de anlamını yitiriyor. Üniversite ve akademi için direnmek ve dayanmak çok anlamlı olabilirdi ama geriye kalan şey öyle bir şey değil. Bu nedenle tam da akademi adına direnebilmek için üniversite dışına çıkmak gerektiğini düşündüğüm için ayrılıyorum diyor ve gayet ayrıntılı bilgiler vermiş. Diyanet'ten izlemeniz mümkün. Biz ancak bu kadarını özetleyebiliyoruz. Çok önemli bir şey olduğunu söylemeliyiz yalnız. Ve bir de iki önemli haberle bitirelim bu haftanın şeylerini. Bir tanesi bu internet üzerinden yayın yapan radyo ve televizyonlar için önemli bir kısıtlama kararı geliyor. Cumhuriyet Gazetesi iki gündür takip ediyor. Karartma yayıncılara lisans için bir ay süre tanınacak. Yargısız kapatmada BTK tarafından yapılacaktır diyor. Yani CNN Türk, NTV gibi televizyon ve radyolarda internetten yayın için RTÜK'ten izin alacak. Uzmanlara göre böylece, yani Sinan Tartanoğlu'nun manşet haberi bu, Medyascope, Deutsche Welle, BBC Türkçe'de denetlenebilecek. Uygulama basın özgürlüğü açısından da tedirgin edici. İçeriğine bakılmaksızın lisansın yok engelleme gerekçesi olabilecekmiş. Yani internetten yapılan radyo ve televizyon yayınlarını sıkı denetim ve sansür getiren yönetmelik taslağı yürürlüğe girdikten bir aylık sonra bir aylık süre öngörüyor. Hı hı. Bir ay içinde yayın lisansı ve iletim yetkisi için RTÜK'e başvurmak gerekiyor. Aksi halde yayıncıları kapatma ve suç duyurusu bekliyor diyor. Bilişim BTK'nın açılımı neydi unuttum şimdi. BTK yani, Bilgi Teknolojileri Kurumu. Evet öyle bir şey. Bilgi işte, Teknolojileri ve İletişim Kurumu. Evet. Bir de şeyden bahsedelim, Yeşil Yol Proje güzergahını takip ediyor Hazal Ocak Cumhuriyet Gazetesi'nde ve çok acayip bir şekilde yani imar barışının da fırsata çevrilmiş olduğunu ve zaten yaylalara patikalardan çıktıklarını söyleyen yöre halkı yeşil yol arabalara ve minibüslere yapılıyor diye söylenmiş ve Ayder faciası bir daha yaşanmasın diye korkular belirtiliyor. Bu bir dizi, devam edecek. Biz de takip etmeye çalışacağız sizin için. Adalardaki sivrisinek meselesini de saat 10'daki iklim için programında ele alacağız konuklarla birlikte. Bunu da şimdiden burada söyleyelim. Yeni gelişmeler ve önemli tehlikeli gelişmeler var. Ekleyecek bir şeyimiz var mı? Aedes aegypti ve Aedes alpapictus isimli iki sivrisinek türünden, istilacı iki türden bahsediliyor. Birçok bölge Yunanistan'da epey bir insanın ölümüne sebebiyet verdi bu tür. Bunu işte saat 10'da Doktor Ayşe Erzan ve Profesör Doktor Sualp Çağlar'la konuk edeceğimiz, şu an Alp'e konuk edeceğimiz programda Ayşe ele Erzan alacağız. Profesör. Evet. Evet, peki. Şimdilik ara verelim ve Ahmet İnsel'e bağlanacağız birazdan. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Bugün ne konuşuyoruz? Bir Maldivler'de pazar günü yapılan seçimler beklenmedik bir değişik, olumlu yönde bu sefer. En azından evet, demokrasi cephesi açısından olumlu yönde bir değişiklikle sonuçlandı. Ve dün seninle konuşurken bu başkanın İslamcı, muhafazakar, otoriter başkanın bu seçim sonuçlarını kabul edip etmeyeceğinin belirsiz olduğunu demiştik ama sonuçta dün televizyonda 2013'te tartışmalı biçimde başkan seçilen sonuçları itibariyle bazı düzensizlikler veya kuralsızlıklar olduğu iddiasıyla başkan seçilen Abdullah Yamen kaybettiğimi biliyorum. Şimdi artık çekilme zamanı geldi demiş ve Kasım ayında süresi bittiğini. tarihinde çekileceğini açıklamış. Eğer bu tarihten gelecek Kasım'a kadar karar değiştirmezse elbette, evet, ama yani Muhammed Naşit'i çünkü demokratik olarak seçilmiş tek ilk lideri, ilk ve tek liderinin bir çeşit yargı darbesiyle devirmişti Ziyamin çünkü 2013'te. Evet. Evet. 2008'de Maldivler demokrasiye geçtiler. Seçimle başkanlık seçimiyle demokrasiye geçtiler. Ondan evvel uzun bir dönem ülkeyi yöneten ve şu andaki seçimi kaybeden Abdullah Yamin'in bir üvey kardeşi olan eski diktatör, 78 ile 2008 arasında ülkeyi yöneten eski diktatör Mamun Abdülgayyum da hapisteydi. Onu da hapse atmıştık. Üvey kardeşini de hapse atmıştı. Diğer kendisinin tartışmalı biçimde seçimi kazandığı rakibi Muhammed Naşid'i de yurt dışına kaçmaya zorlamış ve diğer taraftan Yüksek Yargı'nın, Yargıtay'ın iki üyesini de hapsederek Yargıtay'ın muhalifler hakkında verdiği hapis cezalarını iptal etmesini protesto etmiş ve bu kararı değişmesini sağlamıştı. Yani gördüğünüz gibi hiçbir hukuk dışı adım atmaktan çekinmeyen bir muhafazakar, otoriter, İslamcı bir şahsiyet Abdullah Yamin. Bu seçimlerde %58 aldı. Oyların %58'inden biraz fazlasını aldı rakibi İbrahim Muhammed Salih. Büyük bir zafer değil mi? Evet, bir de katılım çok yüksek. Evet. Yani katılım %90'a yaklaşıyor, %89. Maldivler'de 350 bin civarında kişi yaşıyor. Dolayısıyla seçmen sayısı 200 bin civarında olması lazım. Ve bu katılım, yüksek katılım ve seçim sonuçlarının tartışmasız olması beklenmedik bir şey. Çünkü seçimlerin hemen ötesinde, öncesinde yönetim Abdullah Yamin muhalefetteki kişileri tutuklatmaya başlamış. Hatta bazı iddialara göre seçim sonuçlarını ilan etmeyi engelleyecek önlemler almış diye söyleniyordu. Seçimden bir gün önce başkent Male'de muhalefetin partisi, Demokratik Maldiv Partisi, yani seçilen İbrahim Muhammed Salih'in partisinin merkez binasına, daha doğrusu seçim kampanyasının yapıldığı binaya bir gün önce, seçimlerden bir gün önce polis baskın da yapmaktan çekinmemişti. Evet. Buna rağmen muhalefetin hemen hepsini, yani hapisteki eski diktatörün de desteğini alan, bunu özellikle vurguluyorum çünkü onun desteği anlaşılan son derece önemli olmuş. İktidar partisinin içinden büyük bir kesimin, önemli bir kesimin İbrahim Muhammed Salih'e oy vermesini sağlamak için. Bu 2013'ten itibaren iktidarda olan Abdullah Yamin aynı zamanda hem bir muhafazakar İslamcı politikayı ülkeye dayatmaya başlarken, diğer taraftan da Batı ile olan ilişkilerini soğutup yüzünü Çin'e döndürmüştü. 2015'te yanılmıyorsam ya da 2014'te Commonwealth'ten çıkıp diğer taraftan Çin'le çok ciddi yatırım anlaşmaları imzalamıştı. Bunların arasında tabii askeri amaçla kullanılabilecek gözetleme merkezleri, üsler, evet, veya havaalanları var. Bir tane bu yatırımların boyutu Maldivleri çok büyük, Çin'e karşı çok büyük borçlu ülkeler arasına getirdi ve yapılan bir değerlendirmede, geçen yıl yayınlanan bir değerlendirmede Pekin'e karşı borçlu, en fazla borçlu olan 8 ülkeden birisi bir ekonomik büyüklüğüne göre tabii bahsediyorum. Maldivler'deki iki altyapı yatırımı, ki bunlardan bir tanesi büyük bir havaalanı, rastlantıya bakın. Bu iki büyük altyapı yatırımının bedeli, maliyeti 1,2 milyar dolar. Bu da Maldivler'in gayri safi milli hasılasının dörtte birini temsil ediyor. Yani bir proje, Türkiye'deki gayri safi milli hasılasının 800 milyar civarında olduğunu düşünürsek, 200 milyar dolarlık bir yatırım borçlanmasını yarattığı bağımlılığı tahmin edebilirsiniz. Yeni seçilen ve Kasım ayında göreve başlayacak olan İbrahim Muhammed Salih, Çin'le olan ilişkileri devam ettireceklerini, fakat bunu makul bir seviye çevireceklerini ve aynı zamanda hem Hindistan'la hem Avrupa Birliği ile ve Amerika Birleşik Devletleri ile de ilişkilerini dengeli biçimde yürüteceklerini ilan etmiş. Çin ile Maldivlerin yaklaşması en çok Hindistan'ı rahatsız etmişti. Çünkü bu Çin Başkanı Jinping'in meşhur yeni İpek Yolu projesinin önemli ayaklarından bir tanesi de Maldivler'den geçiyordu ve Maldivler'in Hindistan'a yakın adacıklarına yapılan yatırımlar, şeyler, limanlar, gözlem evleri Hindistan'ı Çin tarafından kuşatma altına alınma endişesine sevk etmişti. Ama bu seçim, böyle bir seçimin olması ve aynı zamanda bunu yönetimdeki otoriter kişinin seçim sonuçlarını kabul etmesi insana bazı açılardan, hiç olmazsa bazı yerlerde gelişim, değişim sadece kötü yönde istenmeyen bir popülist otoriter yönetimlerin her yere sarmasının bir kader olmadığını da gösteriyor. Olabilir. Evet, inşallah bir değişiklik olmaz diyelim. Çünkü Muhammed Naşit'i de çok feci bir şekilde, yani dünyadaki en bu küresel iklim değişikliği konusundaki en büyük mücadeleleri veren devlet başkanlarından birisiydi. Seçimle gelmiş, onu devirip attılar ve yerine de Suudi Arabistan'la ilişkileri koydular filan böyle. Evet, Çin derken unuttum söylemeyi, dediğim gibi Suudi Arabistan ikinci ilişkilerin merkezine yerleşen ülke Suudi Arabistan olmuştu Çin'le birlikte. Evet, inşallah böyle bir, bu olumlu görülen şeyi sonradan tersine çevirecek bir gelişme olmaz. Sri Lanka'da şu anda mülteci ve seçim sonuçlarını çok büyük bir başarı olarak ve şahsen İbrahim Muhammed Salih'i tebrik edip Maldivleri kurtaran bir hamle yaptınız, teşekkür ederiz herkese buna diye bir mesaj yayınladım. Ha, çok güzel. Onu görmemiştim. Evet, takip ederiz bunu yakında ama günün iyi haberi bu. Evet, ikinci haber, pazar gününden beri İngiltere'de, Liverpool'da İşçi Partisi'nin kongresi başladı, toplandı. Çarşambaya kadar devam edecek. Çarşamba günü Corbyn'in bir büyük bir program konuşmasıyla kapanacak. Tartışma konularının merkezinde, partinin partide tartışılan konuların merkezinde Brexit var. Biliyorsunuz İngiliz İşçi Partisi Brexit oylaması, yani İngiltere Birleşik Krallığı'nın Avrupa Birliği'nden çıkıp çıkmaması referandumu sırasında resmen hayır çıkmasın oyu kullanmakla beraber çok aktif bir hayır kampanyası yürütmemişti ve İşçi Partisi'nin seçmenlerinin %35'i aşağı yukarı evet oyu kullanmıştı. Corbyn de geçmişinden hareket ederek bakarsak, Corbyn de çok sıkı bir Avrupa Birliği yanlısı şahsiyet değil, siyasi şahsiyet değil. Fakat seçmenlerin %35'i, İşçi Partisi'nin seçmenlerinin %35'i takriben Avrupa Birliği'nden çıkma yönünde oy kullanmasına rağmen parti üyelerinin %80'i, %85'i hatta Avrupa Birliği'nde kalınması taraftarı. Yani seçmenle parti üyesliği arasında ciddi bir kısmen, tabii hepsi değil ama kısmen bir farklılaşma var. Ve şu anda tabii seçmenler değil parti üyeleri kongrede karar verecekler. Corbyn ve gölge Adalet Bakanı, İşçi Partisi'nin gölge Adalet Bakanı John McDonnell, yeni bir ikinci bir referandum çağrısında bulunma taraftarı değiller. Ama buna karşılık parti içinde ciddi bir bayağı yüksek oranda ikinci bir partinin ikinci bir referandum çağrısında bulunması taraftarı olan ve bunu bildirilerle, imza kampanyalarıyla destekleyen, hatta bir hareket de kurdular. Another Europe is possible, başka bir Avrupa mümkündür hareketi, grubu. Ve Corbyn parti içinde yönetime geldikten sonra onu desteklemek amacıyla kurulan Momentum hareketi içinde de ciddi bir taraftarı var. Avrupa Birliği referandumun tekrar edilmesini talep edenler var. Ama zannediyorum parti yönetimi bu ikinci referandum önerisini pek kabul etmeyecek veyahut en azından çarşamba günü oylamada çok açık olmayan, bu yönde çok açık olmayan bir yükümlülüğe girecek. Corbyn ve McDonnell ve partinin diğer yöneticileri, bazı sendikacılar da dahil buna, Unite'dan, onlar ise referandum talebi yerine Theresa May'in bu Brexit anlaşmasını, önerisini Avrupa Birliği'nin 27 üyesinin açıkça reddetmesinden sonra ve dolayısıyla Theresa May'in hem Muhafazakar Parti içinde zor durumda olması, hem Avrupa Birliği ile ilgili bu çıkışla ilgili, üyelikten çıkışla ilgili görüşmelerin giderek tıkanmasıyla yaşadığı büyük güven kaybını seçimlere tahvil etmek istiyorlar ve dolayısıyla Corbyn'in amacı, zaten onu ifade ediyor, referandum değil, gerekirse erken seçim. Ve erken seçimde kendisinin ve partisinin seçimleri kazanma şansının yüksek olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla erken seçim mi yoksa referandum mu çağrısı arasında biraz muğlak kalan bir bildiriyle işin çarşamba günü kapanması söz konusu. Fakat parti içinde, işçi partisi içinde dediğim gibi ciddi bir kesim üyeler arasında, partinin seçilmişleri arasında, sendikaların bir kısmı içinde ve Corbyn'i destekleyen bu taban hareketi olan Momentum içinde ciddi bir ikinci referandum talebi var. Bu ikinci referandum talebini karşılanmasa da en azından görünen o ki mecliste Brexit anlaşması, ikinci defa Avrupa Birliği yapılan anlaşma nihayetlendiğinde Theresa May'in bu anlaşmayı İngiliz parlamentosunda, Birleşik Krallık parlamentosundan geçirmesi çok zor olacağı benziyor. Evet, ben de, bu nedenle de bir ikinci erken seçim ihtimali yüksek. Yüksek, evet. Ben de bir şeyi ekleyeyim izninle. Bu Biyanet'te ilginç bir şey yayınlandı. Britanya İşçi Partisi Labour konferansının 23-26 Eylül'de bitecek. Liverpool'da Dönüşen Dünya başlığıyla düzenleniyor bu. Ve 10 bini aşkın kişinin katıldığı ve birçok etkinliğin de yer aldığı konferansta HDP'nin onursal başkanı Ertuğrul Kürkçü de temsil etmiş ve çoğunluk için bir dünya başlıklı panele konuşmacı olarak katılmış. İlginç de şeyler var. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ulusal Hemşireler Sendikası Yürütme Kurulu Başkanı Bonnie Castillo, Grenfell yangını meşhur, yani korkunç, adalet temsilcisi Jackie Haines, bir de Kanadalı küresel iklim değişikliği ile mücadele eden Naomi Klein'in da videoyla söz aldığı panelde Ertuğrul Kürkçü de asla yalnız yürümeyeceksin demiş Liverpool'dan gelen bir şeyle. Ve ilginç aslında şeyi söylüyor, yani aynı zamanda işçi sınıfı liderleri ve sosyal adalet aktivistleriyle aynı platformu paylaştığım için de onur duyuyorum. Başka bir dünyanın mümkün oluşunu, kapitalizmin kalesi Britanya, Kuzey Amerika ve Kanada içinde bir gerçeklik haline getirmek için yorulmaksızın çalıştınız diyor. Çabalarınız hissedildi, çağrınız işitildi ve mesajınız dünyanın dört bir yanına, Türkiye'ye, Kürdistan'a, Filistin'e, Latin Amerika'ya ve küresel güneye ulaştı ve yankılandı. Asla yalnız yürümeyeceksin demiş ve Rosa Luxemburg'un uyarısıyla da bitirmiş Kürkçü. Küresel devrimci hareketin son büyük başkaldırısı olan 68 isyanının 50. yılında postacının kapılarımızı ikinci kez çalmasını beklemek için birçok sebep var. Dünyanın tüm ülkelerinin birleşik çabasıyla şimdi hemen değiştirilmezse değiştirecek bir dünya ve insanlık kalmayabilir. Yani Rosa Luxemburg ya sosyalizm ya barbarlık diye 20. yüzyılın şafağında uyarmıştı. Şimdi de öyle diye bitiriyor. İlginç aslında. Evet. Diyanet'te var bu. Kongrede önemli bir tartışma konusu da partinin tüzüğünde değişiklik yaparak milletvekili adaylarının partinin yerel örgütleri tarafından her seferinde oylanması önerisi. Bu her seferinde oylanması önerisi sendikaların pek tasvip etmediği bir öneri. Fakat partinin özellikle taban örgütleri bunu şiddetle destekliyorlar ve burada ciddi bir tartışma söz konusu oldu ve biraz ılımlı, ne şiş yansın ne kebap türünden bir kararla sonuçlandı. İki taraf da memnun değil bundan. Sendikalar böyle bir durumda, biliyorsunuz İşçi Partisi'ni destekleyen, mali olarak destekleyen en büyük grup sendikalar, özellikle Unison ve GMB. Bu sendikalar böyle bir durumda kendilerinin parti ile olan temsil ilişkisinin zorlanacağından endişe ediyorlar. Yani biraz merkez yoklamasıyla aday belirlenmesinin sendikaların parti içinde milletvekili temsilini güven altında tuttuğunu düşünüyorlar. Bu önemli bir tartışma aynı zamanda, çünkü İşçi Partisi'nin içinde de İşçi Partisi'nin daha tabana yakın bir örgütlenme olması talebini dile getiren ciddi bir hareket var. Unutmayalım ki Cem Corbyn'in İşçi Partisi'nin başına geldiğinden beri İşçi Partisi'nin üye sayısı ciddi biçimde arttı. 500 bin üzerinde üyesi var ve şu anda Avrupa'daki en büyük kitle sol cenahta kitle partisi konumunda yanılmıyorsam. Evet, özellikle de genç kesimden çok genç büyük kesimden gelen, evet. Oylanma. 540 bin civarında üyesi var bu Liverpool Kongresi'nde yapılan hesaplara göre. Bu da önemli bir tartışma. Yani partinin tabanla olan ilişkisinin daha canlı hale gelmesi, taban hareketlerinin güçlenmesi, momentum gibi bir hareketler daha önceden başka biçimlerde ifade edilen ama şimdi daha örgütlü biçimde, daha sistemli biçimde partiye müdahale eden momentum hareketleri. Tabii bunlar aynı zamanda seçilmiş milletvekilleriyle taban arasında da ciddi çatışmalara neden oluyor. Çünkü taban milletvekillerinin zorunlu vekalet sistemiyle milletvekilliği yapmalarını istiyor elbette. Yani evet, gereğinde milletvekilinin vekaletinin düşürülmesi önerisi de var bunun içinde. Evet, yani bu alacakaranlık kuşağı içinde belki de parlak, olumlu haberlerden, pozitif gelişmelerden bir diğeri de bu olabilir. Maldiv'le bugün ikinci olarak ele aldığımız bir pozitif konu daha. Evet. Üçüncüsü İdlib'deki gelişmeler. İdlib'de Türkiye, İran ve Irak arasında Soçi'de yapılan anlaşma hem bir tarafıyla Suriye ve Rusya güçlerinin İdlib'e hazırlanmakta oldukları saldırıyı şimdilik durdurdu. Ve oradan oluşacak büyük insani göçü şimdilik erteledi. Fakat bu bir taraftan bir başarı Türkiye diplomasisi açısından. Ama diğer taraftan Türkiye diplomasisinin sırtına da çok riskli bir yük yükledi. Çünkü o bölgedeki cihatçıların silahsızlandırılması sorumluluğu Türkiye'ye verildi. Ve bu sorumluluğu almak demek o cihatçı gruplarla hem pazarlık yapmak hem gereğinde çatışmak ve belki de onları himayesi altına almak riskini de gündeme getiriyor. 15-20 kilometrelik bu çatışmasızlık bölgesinde Rusya ile Türkiye sorunlu olacak ama esas olarak ağır silahlardan arındırılması için cihatçıların Türkiye'nin sorumluluğunda olacak ve İdlib'den gelen haberlere göre Tahrir el-Şam şu anda daha hala kararını bildirmedi. Daha radikal örgütler, Tahrir el-Şam ve El-Kaide'den ayrılan daha radikal örgütler kesinlikle silahlarını teslim etmeyeceklerini söylediler. Türkiye ise Özgür Suriye Ordusu'ndan neşet eden örgütü bu işte görevlendirmek, kullanmak istiyor ve tabii İdlib'deki cihatçıların yaptıkları yayınlarda satır aralarında şunu da görüyoruz. Silahları teslim ettik ama biz nereye gideceğiz? Evet. Şimdi bugüne kadar çekile çekile Guta'dan çeşitli yerlerden İdlib'e geldik ama İdlib'den biz nereye gideceğiz? Buralarda silahlarımızı teslim edersek o da ciddi bir soru. Yani o kişiler katledilecekler mi? Evet, Rusya ve Çin'in yakından takip etmeye örneğin bir Uygur Çinli Uygur Türklerinden oluşan bir cihatçı birliği var. Evet. Bu ne olacak? Evet, bunları da takip etmeye çalışacağız. Galiba süreyi de bitirdik. Evet. Burada bırakabiliriz belki takip etmek üzere. Çok teşekkürler Ahmet. İyi günler. Görüşmek üzere. Için. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Bugün Can yok ama konuğumuz Vedat Ozan, Açık Radyo dinleyicilerinin çok yakından tanıdığı bir isim. Ama geri kalanını da siz tanıtırsanız lütfen. Elbette. Vedat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Güven Bey. Hoş geldiniz. Vedat Ozan'ı tanımayan yoktur Açık Radyo'da. Ben kendisini koku programıyla tanımıştım. 150 küsur hafta sürmüş olan bir program. Aslında bütün eski kayıtları podcast olarak erişilebilir durumda. Ben bunu her zamanki gibi Twitter'daki Açık Bilinç sayfasından paylaştım. Oradan bakmak mümkün. Ben de podcastlerden dinlemiştim. Son derece zengin bilgilerle dolu bir program. Biz de bugün koku üzerine konuşacağız. Aslında bir tek bugün değil, haftaya bugün de iki programa yaymaya karar verdik. Çünkü hatırlayalım, bilimde, felsefede ve sanatta koku ve tat algısı serisinin içindeyiz. Bu seriye çeşitli farklı açılardan yaklaşmaya çalışıyoruz. Bu konuya bu seri içinde felsefe tarihinde algı sorunu kokunu biraz konuşarak başlamıştık. Daha sonra koku ve tat algısının beyindeki altyapısı ve nörogastronomi denilen yeni bir alandan Hakan Gürvit'le biraz bahsettik. Bugün de koku konusuna giriyoruz. Vedat Ozan koku programından da insanların aşina olacağı gibi bir koku uzmanı ve parfümör aynı zamanda. Kokular kitabı diye de 4 ciltlik bir kitap serisi var. Çok güzel de ciltleri olan ve çok zengin içerikli kitaplar. İlki Kokular Kitabı, ikincisi Kokular Kitabı Parfümler, üçüncüsü Kokular Kitabı Kültürler diye geçiyor. Ben henüz 4. cildini daha göremedim. Daha bitmedi çünkü. Onun başlığı nedir? Onun başlığı da lezzetler olacak. Lezzetler. Lezzetler tamam, olacak. Böylece 4. kitapta girilmiş oluyor. Vedat Ozan Kadıköy Anadolu Lisesi mezunuymuş. Dolayısıyla biz aynı liseden çıktık kendisiyle. Hem de aynı üniversiteden, Boğaziçi Üniversitesi mezunu. Koku konusunda çeşitli medya mecralarında, konferanslarda, seminerlerde ismine sık sık rastlıyoruz. Ayrıca kurumsal eğitim programları da düzenliyor ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültürel İncelemeler Lisansüstü Programı'nda da Koku ve Duyuların Kültürel Tarihi isimli bir ders veriyor kendisi. Ben de şeyi ekleyeyim izninizle, yani bilebildiğim kadarıyla dünyada da bir radyoda kokular üzerine değil 150-1,5 program bile yapıldığından emin değilim. Periyodik doğrusu. Hiçbir yayın yok periyodik aslında koku üzerine. Evet. Hep koku kim ki muamelesi görmüş bir duyu tabii. Lafınızı kestim Güven Bey, pardon. Yok, rica ederim. Bütün Vedat Ozan'ın çeşitli konuşmaları, kitapları, podcast arşivi, bunların bağlantılarını Twitter sayfasına yerleştirdim ki insanlar oradan ulaşabilsin. İki programa yaymaya karar verdik dedim çünkü sahiden çok konu var ve aslında hani ucu açık bir şekilde konuşmaya başlasak belki bir 150 programda buradan çıkar. Evet. Şöyle düşündük, bugünkü ilk programda daha temel meseleleri ele alalım ve konu koku üzerine konuşalım. Gelecek haftaki programda ise biraz daha pratik konulara eğilelim. İşin uygulamasına, parfümcülüğe, bu tür şeylere bakalım. Şimdi belki şöyle girelim, koku... Tatla birlikte birbiriyle çok bağlı iki algı modalitesi. Öte yandan belki en ihmal edilmiş algı modalitesi de olabilir. Önceki iki programda bir parça kokunun diğer algılardan ne şekilde farklı olduğuna değinmeye çalışmıştık ama canlılar dünyasında genel olarak kokunun yeri nedir? İnsanlar koku açısından diğer canlılara göre nasıl bir yerde duruyorlar gibi belki konulardan girerek benim bir sürü Vedat Bey sizin kitaplarınızdan okuduklarımdan çıkarttığım konu var, soru var. Oradan belki bu olfaktometre ve yapay burun meselesine, feromonlara, kokulardaki kişisel farklara falan da devam ederiz. Ben sözü hemen size bırakayım. Teşekkür ederim. Koku dediğiniz gibi ihmal edilmiş bir duyu. Yani işte Aristo'dan beri 5 temel duyuyla dış dünyayla iletişim kurmamızdan bahsediyoruz. Bütün canlılar duyuları vasıtasıyla aslında iletişim kuruyorlar ve her canlının hayatında da hangi durumda hangi duyu yaşamını sürdürebilmesi için daha önemliyse onun ön planda olduğunu görüyoruz. İnsanlarda da hep böyle bir şey varsayılmış aslında, bir duyular hiyerarşisi varsayılmış ve işte görmek ve işitmek en tepedeki duyulardır denmiş. Ve işte böyle bir piramit gibi düşünürsek de onun en altına hep koku duyusu yerleştirilmiş. Aslında şunu bilmemiz lazım. Hiçbir şeyi biz tek bir duyuya bağlı kalarak yaşamıyoruz. Biz hep çoklu duyu deneyimleri yaşıyoruz. Yani basit bir sabah kahvesi içme deneyimimizde bile koku giriyor işin içine, tat giriyor, işte dokunma duyusu giriyor. Dolayısıyla çoklu duyu deneyimlerimiz var. Artı her deneyimde de o deneyime özel olarak bazı duyular başrole geçiyor. Diğer duyularda ki çoklu duyu deneyim dediğimizden anlayacağımız üzere birden fazla duyunun işe girdiği deneyimlerde diğer duyularda yardımcı rolleri üstleniyor. Yani mesela işte bir sinemaya gittiğimizde tabii ki bir film seyrederken görme duyumuz ön planda ama müzik dinlerken işitme duyumuz ön planda gibi. Dolayısıyla böyle sabit bir hiyerarşiden bahsetmek çok fazla mümkün değil. O zaman niçin insanlar koku duyusunu böyle bir sabit hiyerarşi varsayıp da en alta itmişler? Üstüne üstlük böyle bir hiyerarşi varsayarken o hiyerarşiyi çeşitli olgularla da eşleştirip aynı zamanda bir ötekileştirme aracı olarak kullanmışlar. Mesela cinsiyet üzerinden gitmişler, işte görme ve işitme eril duyulardır demişler. Diğer duyular kadınlara ait duyulardır. Çünkü görmek ve işitmek erkeğe lazım, erkek dış alanda vesaire falan gibi bir sürü şey var. Böyle etiketleme, o etiket vasıtasıyla da ötekileştirilme durumu yaşanmış. Tabii bunun biraz sebebine baktığımız zaman çok fazla anlayabildiklerini insanların koku duyusunu göremiyoruz. Yani çok yakın zamana kadar hep soyut bir duyu olarak bahsediliyor koku duyusundan. İlk ciddi araştırmalar herhalde 1930'larda falan başlıyor akademiyada ve 1980'lerden sonra da ciddi bir ivme kazanıyor. Aslında hiç soyut bir duyu falan değil. Tat duyusuyla beraber işte o beş temel duyunun iki tane kimyasal olanı zaten koku duyusu. Gayet somut bir olaylar zinciri sonucunda biz koku alma dediğimiz hadiseyi gerçekleştiriyoruz ki bunlar birbirinin peşi sıra geliyorlar ve gereklilik halindeler. Yani öncelikle birinci gerek şu, ortamda uçucu kokulu moleküller dediğimiz bir takım şeylerin mevcut olması lazım. Yani basit bir şekilde ifade etmeye çalışırsak da şöyle söyleyebiliriz, bir şeyin kokması lazım ki biz onun kokusunu alalım. Tabii burada da şunu bilmemiz lazım, yani sizin yolunuzdan yola çıkarak canlılar içinde insan pozisyonu itibariyle bunu açmam gerekirse bir şeylerin kokusu mevcut olabilir fakat biz onların kokusunu almıyor olabiliriz. Çünkü her canlı türünde koku algı eşiği birbirinden farklı. Dolayısıyla bizim kokusunu alabileceğimiz yoğunlukta bir takım uçucu koku moleküllerinin ortamda mevcut olması lazım. Bu birinci gerek. İkinci gerek, o koku moleküllerini bizim burnumuzun iç üst yüzeyindeki almaç veya reseptör dediğimiz oluşumlara taşıyacak olan hava akımının serbest bir şekilde hareket ediyor olması lazım. Bunu da basitçe açıklamamız gerekirse nezle, çok ciddi bir nezle olmamamız lazım. Bir polip problemi yaşamıyor olmamız lazım veya ciddi bir deviasyon olmaması lazım burnumuzda. Üçüncüsü de tabii reseptörlerle buluşan moleküllerin beyne gönderdikleri sinyalin işlendiği beyin bölgesinin sağlıklı bir şekilde çalışıyor olması lazım. Bu üç gereği peş peşe getirdiğimiz zaman teknik olarak zaten biz koku almış oluyoruz. Ben şunu da söylemek istiyorum henüz programın başındayken. Tabii ben kokuyla ilgiliyim. Bu radyonun vermiş olduğu imkanlarla uzun süre burada koku üzerine yayınlar yaptım vesaire. Şöyle bir şey zannedilsin istemem. Yani koku duyusunu yüceltmeye çalışıyorum vesaire gibi bir şey içinde asla değilim. Koku duyusu en az diğer duyular kadar önemli olduğu gibi en fazla da diğer duyular kadar önemli. Çünkü dediğim gibi biz bir koordinasyon içinde algılıyoruz her şeyi. Bilmiyorum sorunuzun cevabı oldu mu bu? Ben başka şeyler mi anlattım? Ben bir de şeyi de sormak istiyorum, pardon. Yani niye bu kadar geç ilgilenildi bu koku meselesiyle? Dediğim gibi bir soyut, o soyutluk biraz da lisansızlıktan kaynaklanıyor olabilir. Kokunun çünkü kendine ait bir dili yok. Yani koku kelimeleri yok bizim hayatımızda. Biz kokuları tarif ederken hep başka duyulardan ödünç alınmış bir takım kelimeler kullanıyoruz. Mesela tatlı bir koku diyoruz. Tatlı aslında tat duyumuzla ilgili bir tanım. Ağır diyoruz, ağır bir koku diyoruz. Ağır aslında kaslarımızı ilgilendiren bir şey. Dolayısıyla başka duyulardan ödünç alınmış kelimelerle idare ediyoruz durumu. Yetmediği zaman da benzetmeler yapıyoruz. İşte yeni pis kesilmiş, kokuyor. Yeni kesilmiş çimen gibi kokuyor vesaire gibi. Dolayısıyla kendine has kelimelerinin olması bu zorluklardan bir tanesi olabilir diye düşünüyorum. İkincisi, tarih boyunca tabii kokuya atfedilen değer böyle zigzaklar çizmiş. Yani kimi zaman işte koku vasıtasıyla libidonun uyarılmasından sebep koku böyle şey günahkar bir duyu evet. olarak varsayılmış vesaire. Bir sürü etkiler gelmiş üst üste ve sonuçta çok yakın zamana kadar hakikaten ele almadığımız bir duyu olarak kalmış koku duyusu. Çeşitli algı modalitelerini mukayese ederken ben şöyle bir noktada daha düşündüm. Hı hı. Görsel algıyla kokuyu mesela karşılaştırdığımız zaman şunu görüyoruz. İyi kötü herkes, gözü bozuk olmayan herkes benzer şekilde görebiliyor. Hı hı. Gözü bozuk olanlar da işte gözlükle ya da lasik ameliyatıyla filan görme duyularını normalleştiriyorlar ya da belli bir standarda çekiyorlar. Kokuda ise sanki daha büyük kişisel farklar var gibi evet. geliyor. Yani iyi koku alabilenler, iyi koku alamayanlar daha geniş bir skalada sanki dağılıyor gibiler. Ve iyi koku alamayanların da aslında daha iyi koku almasını sağlayacak gözlük muadili bir kokuluk falan gibi bir şey de yok üstelik. Hı hı. Bu da acaba kokunun biraz ihmal edilmiş olmasından mı kaynaklanıyor yoksa istenilse de çare bulunamayacak bir durum mu? Bu bireyler arasındaki koku duygusunda, koku algısındaki farklılık acaba diğer canlılarda var mı? Böyle şeyleri merak ettim ben de şimdi. Tabii çok şeyli, çok bacaklı bir soru aslında bu. Öncelikle iki şeyi birbirinden ayırmamız lazım. Yani kokuyu almakla kokuyu tanımlamak birbirinden farklı şeyler. Dolayısıyla biz bir takım kokuları duyumsuyor olabiliriz ancak onları tanımlamakta yetersiz kalabiliriz. Kişisel farklara gelince algı eşiğinin birbirinden farklı olmasının ötesinde kokulara yapıştırdığımız bir takım etiketler ki bunlar iyi, kötü, güzel, çirkin gibi bir takım etiketler olabilir. Öncelikle tabii ki kişisel geçmişimizden çok ilgileniyor. Çünkü kokunun bellekle ve bellekle beraber duygu durumlarla çok büyük bir şeyi var, yakınlığı var. Dolayısıyla kişisel geçmişimiz bizim koku tanımlarımız üzerinde çok etkili olabiliyor. Hep verdiğim bir örnek var bununla ilgili olarak. Yani bugün için işte en istenmeyen üstüme bulaşsın ve üstümden onun gibi kokmak istemem diyebileceğiniz koku ne olabilir? Dışkı kokusu olabilir mesela. Halbuki yeni doğmuş bir çocuğun bebeğin altını açtığınızda işte o bebek bezinin içinde gülücükler kahkahalar ataraktan yuvarlandığını görüyoruz. Ne zamana kadar görüyoruz? O çocuğa biz tuvalet eğitimini vermeye başlayana kadar görüyoruz. Tuvalet eğitimini vermeye başlamamızla beraber dışkı kötü bir şeydir. Onun varlığını belli eden kokusu da kötü bir kokudur diye bir etiket takmış oluyoruz. Dolayısıyla şunu sorabiliriz mesela böyle olmayan kültürlerde var mı? Tabii böyle olmayan kültürler de var. Yani dışkı, idrar gibi bizim benimsemediğimiz veya kötü etiket taktığımız bir takım vücutsal atıklara bizim yüklediğimiz anlamları yüklemeyen bir takım kültürler var. Bunlar bir cinsi cazibe amacıyla da bu tip vücutsal atıkları kullanıyorlar ve bu kültürler hala hayattalar, yaşıyorlar. Demek ki bu prensip de çalışıyor onlarda. Dolayısıyla kişisel geçmiş birinci derecede bunun üzerinde önemli diyebiliriz. Artı içinde bulunduğumuz toplumun kültürel kodları bunun içinde önemli diyebiliriz ki özellikle kötü veya çirkin bağlamında bu çok önemli bir hale geliyor. Çünkü kokuyla beslenme arasında çok yakın bir ilişki var. Kokuyla beslenme arasındaki ilişki derken dışarıdan aldığımız yemek kokusunu kastederek söylemiyorum bunu. Ağız içinde lokma veya yudumun damak üzerinden yükselen kokusuyla beraber söylüyorum. Dolayısıyla kültürlerin, inanç sistemlerinin dışladığı veya yasakladığı bir takım kokularda o yasağın geçerli olduğu kültürlerin içinde kötü koku veya çirkin koku olarak adlandırılabiliyorlar. Yani nasıl örnek verebilirim buna? Mesela işte bir Müslüman toplumda domuz eti kokusu kötü bir koku, istenmeyen bir koku olabiliyor. Veya bir vegan komünitede hayvansal ürünlerin kokusu istenmeyen koku olabiliyor gibi gibi devam eden bir takım şeyler var. Dolayısıyla bunlar aslında koku almamızla birinci derecede ilgili olan şeyler değil, kokuyu nasıl tanımladığımızla ilgili olan şeyler. İnşallah gene yanlış anlamadım soruyu da doğru cevap. Ben gene bir ufacık şey sorayım kendi. Böyle bir patern oluşuyor. Özel hayatımdan da kaynaklanan çocukluğuma kadar giden. Yani temiz ve pis koku. Pis koku özellikle çok yaygın bir şey ama bir zamanlar meşhur bir zeytinyağı ve sabun reklamında temiz kokulu diye bir şey vardı. Ben bir daha rastlamadım o Sezai Ömer Madra sapınlarında böyle bir şey hatırlıyorum çocukluğumdan. Temiz kokulu diye. Hatta arkadaşlarım hala hatırlıyorlar. Hatırlıyor musun sen onu diye dedenin sabununu. Yani sabunun işlevi zaten temizlemek olduğu için bir ilişkilendirme yapılmış herhalde. Evet. Yani doğru da bir ilişkilendirme diyebiliriz. Yani. Hiç üzerinde düşünmemiştim ama komik bir şey yani. Ya tabii temizlik, kirlilik de çok şey, dönem dönem değişen bir algı. Yani bugün yaşadığımızın ne kadar normal olduğunu açıkçası söyleme imkanımız çok fazla yok. Yani bir hayat süresinde bile bu algının çok dramatik değişimler gösterdiğini görebiliyoruz. Ben çocukluğumda yatılı okulda okudum. Haftada bir gün bizim evde sıcak su akardı. O da muhtemelen pazar akşamları olurdu ki pazartesi çocuklar okula temiz gitsinlerdi. Ve bir hafta boyunca biz sıcak su falan görmezdik. Hele yatılı okuldaysanız of yani. Ama kimse kimseye de pis kokuyorsun demezdi. Çünkü şöyle de bir şey var. Yani her şeyin pis koktuğu bir yerde de pis koku diye bir kavram yok ortalıkta. Bugün geldiğimiz noktada da işte sabah duş yap, akşam duş yap. Bunlar ne kadar bizim temiz olmaya dair içimizden gelen arzular, ne kadar bizim içimizde imal edilmiş arzular. Bunu çok fazla ayırma şeyine sahip değiliz tabii. Yani böyle tak diye siyah veya beyaz gibi kilikler üzerinden şey yapamıyoruz, ayıramıyoruz. Halkla ilişkiler, reklam endüstrisi. Reklam ve halkla ilişkiler endüstrisi dediğiniz gibi önce bir umacı yaratılıp arkasından onun mucize çözümünün sunumuyla beraber. Ama beraberinde tabii bu da bir takım defeklerle geliyor. Evet. Yani işte saçınızın üzerinde bir yağ varsa o yağın orada olmasının bir sebebi var. Onu oradan kaldırdığınızda onu telafi etmek için de başka bir şey almak ve tüketmek durumunda kalıyorsunuz diyerek biz algıdan yavaş yavaş kültürel şeylere kaymaya başladık. Evet, aslında bu tür konuları ikinci programda daha da detaylı ele alacağız. Benim de bir iki sormak isteyeceğim şey var ama şimdi mesela bu koku literatüründe ilginç bir alt literatür olan feromon konusuna da isterseniz biraz girelim. Koku bilinç dışı süreçlerle de ilerleyen bir algı, bu açıdan da ilginç bir tarafı var. Belki bu işte günde iki kere duş alıyor olmak feromonların işlevini de sekteye uğratıyor olabilir. Nedir, gerçek bir etkisi var mıdır? Biraz bunlardan bahsedebilir miyiz? Hala tartışılan fakat maalesef piyasa veya endüstri tarafından sanki tartışılmaz gerçekmiş gibi bir takım sonuçlara varılmış bir alan aslında bu feromon meselesi. Feromonları algılayan vomeronazal organ dediğimiz organın aslında insanların çok büyük bir bölümünde işlevsiz olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla feromonlar mevcut olsa bile bir duvara çarpan mesaj gibi oluyor büyük bir bölümü. Ama bu bir şey ifade etmiyor çünkü feromonlu parfümler dolayısıyla ki feromonlar sadece bir cinsel çağrı yapmak amacıyla var olan şeyler değiller ama genellikle bu yönünün üstüne eğiliniyor. Ve feromonlu parfümler vesaire diye bir şey gidip duruyor. Yani yaygın bir şekilde benim bile e-mailime haftada iki tane böyle reklam düşüyor. Çünkü biliyorsunuz işte algoritmalar tespit ediliyor. Parfümle ilgilendiğim biliniyorsa ona göre reklamlar geliyor vesaire gibi. Feromonlarla ilgili bu tip reklamların kökenine baktığımız zaman da çok hoş olmayan bir takım şeyler görüyoruz. Yani öncelikle bu verilerin bir takım enstitüler tarafından yayınlandığını görüyoruz. Enstitülerin arkasında kim var veya o enstitünün sponsoru kim veya o enstitünün düzenlemiş olduğu herhangi bir sempozyumun sponsoru kim diye baktığımız zaman da feromonlu parfümleri üreten firmaları görüyoruz onun karşılığında. Dolayısıyla böyle bir şey, bir kandırma dünyası içinden gidiyoruz diye kısaca özetleyebilirim bu feromon konusunu. Tabii ki feromonlar için söyleyebileceğimiz bir şey daha var. Dediğim gibi feromonlar sadece canlılarda, insan dışında da bütün canlıları düşündüğümüz zaman sadece cinsellik üzerinden bir takım mesajları taşımakla yükümlü değiller. Pek çok farklı feromon tipi var, işte primerler var vesaire. Ama biz bunu en kolay satılabilir ürüne nasıl uyarlayabiliriz diye bir şey imal edip onun üzerinden böyle bir yanlış bilgi veya bilgi kirliliği dünyasında yaşıyoruz gibi bir durumla karşı karşıyayız. Evet, sensasyonel bir tarafı olması da herhalde bunun bu şekilde haber ve reklam değerini belki arttırıyor ama altında çok sağlam bir temel yok gibi gözüküyor. Evet. Peki bir de şu soruya eğilsek, insan burnu veya çeşitli canlıların koku duygusu için kullandıkları organları dışında yapay bir koku alma organı yapılabilir mi? Bir tür olfaktometre ya da bir yapay burun. Bu tür çalışmalar da aslında var. Bunların önündeki zorluklar nedir? Bu olfaktometre nasıl bir şeydir? Biraz bunlardan da söz etsek. Tabii olfaktometre, yani bu bahsettiğiniz yapılamayacak bir şey değil. Sonuçta dediğim gibi şu son derece somut bir şeyden bahsediyoruz biz koku algısı derken. Bu arada antır parantez bir şey söyleyeyim. Koku duyusu, koku duygusu olarak çok söylemememiz lazım. Çünkü duygu duyudan sonra geliyor. Yani duyusal bir algı olması lazım ki duygusal bir tepki oluşturalım onun devamında diyerek parantezi kapatıyorum. Ben de duyu demek istedim. Duygu dediysem yanlış oldu. Çok kayıyor. Ben de bazen kendim de böyle karışıklığa düşüyorum ama doğrusunu söyleyelim ki şey yapmayalım. Bir yanlış algı olmasın. Yani o moleküllerin varlığını saptayabilecek cihazlar yapmak tabiatından mümkün ve bu cihazlar çok çok farklı alanlarda çok yararlı olabilirler. Çünkü çok alakasız gibi gelebilir belki ama muhtelif hastalıklar bizim mesela vücut koku profilimizi değiştiriyorlar. Dolayısıyla çok kabaca özetlersek bunu, hastalıkların da kendilerine ait karakteristik kokuları var gibi bir yere geliyoruz. Karakteristik kokuları var derken somut bir tane değil ama aile olarak karakteristik bir takım moleküller bazı hastalıkların çok büyük oranda bizde mevcut olduğunu dışarıya bir şey, mesaj gibi verebiliyor. Dolayısıyla bu mesajları alan bir aygıtla pek çok istenmeyen durumla ilgili çok kolay ve çok çabuk bir ön tanı yapabilme imkanı doğuyor. Bunların üzerinde tabii çalışmalar var. Ama yani hep şeye bağlıyorum, kusura bakmayın, böyle biraz paranoyak gibi davranıyorum ama şu anda kullanılan konvansiyonel tanı cihazlarının üreticilerinin bu kadar kolay ve bu kadar çabuk bir tanıya imkan verecek bir aracın imalatına ne kadar rıza gösterecekleri, kim pazarı nasıl kontrol ediyor, kimin lobisi ne kadar güçlüdür. Tabii böyle bir sürü sosyal parametre giriyor, bu işin teknik olarak mümkün olmasının ötesinde bir takım parametreler bunlarda. Ben de minik bir parantezle bir şey sorayım. Yani bu köpeklere mesela kullandırıyorlar bu gerek uyuşturucu, gerekse işte yolcuların üzerindeki şeyleri falan. Bir de bazı, özellikle bazı kronik hastalıklarda, kanserde özellikle de köpeklerde tanı teşhis için farklı kanser türlerini teşhis edebiliyorlar ve %90'dan yakın bir şeyle köpekler, değil mi? Köpekler tespit edebiliyorlar tabii. Yani bizden daha düşük algı eşiğine sahipler. Daha bizim duyumsayamadığımız kokuları duyuyorlar. Yere daha yakınlar. Burunları daha ıslak. Bir sürü sebebi var tabii. Evet. Kokuyu daha fazla kullanıyorlar iletişim için. Yani o sabit olmayan hiyerarşilerde köpeklerde koku duyusu daha fazla durumda ön plana çıkıyor diye özetleyebileceğimiz bir durum. Ve böyle bir sürü şey var. Hatta geçenlerde bir iki ay önce gene böyle internette böyle bir yaygın şey bir video paylaşıldı. Yani sonuçta koku bizim bir şey, vücudumuzun yaymış olduğu koku bir anlamda bizim bir biyokimlik belgemiz. Dolayısıyla kendimizle ilgili değişimler de orada sürekli güncellenerek dışarıya yansıyor. Bunları takip ederek, tabii biz iyi niyetle söylüyoruz bunu, evet, bir takım hastalıkların tam tersi de her şeyin olabilir. Yani karanlık tarafı da tabii ki bunun olabilir. Ki bunun örnekleri de var. Yani vücut kokularının bankasıyla fişleme yapmak gibi insanların üzerinden. Dediğim gibi yani pek çok istenmeyen durumu çok kısa ve çok çabuk olarak tespit etmek mümkün olabilir böyle bir elektronik burun vasıtasıyla. Kokunun insan eliyle üretilmesi, manipüle edilmesi, kullanılması gibi konuları parfümlerden biraz bahsederken, hı hı, gelecek hafta yeniden ele alacağız. Hı hı. Fakat bu programı kapatmadan belki kokuyla ilgili sizin söylemek istediğiniz, bizim kaçırdığımız önemli başka noktalar varsa ben son sözü size bırakayım. Estağfurullah. İkinci programa da giriş cümlesi olsun bu. Çünkü benim çok şikayetçi olduğum bir durumdan aslında bahsetmek istiyorum. Koku dışında hiçbir duyuda tek bir ürün bütün duyuya bu kadar damgasını vurmuş değil. Yani parfümler tabii çok şey, şaşalı ve ışık altında, projektörlerin altındaki bir alan. Fakat genellikle koku dendiği zaman hep akla ilk defa parfüm geliyor. Ya bana da soruyorlar, ne iş yapıyorsun diyorlar. İşte diyorum, kokuyla ilgili çalışmalar yapıyorum. Aa diyor, ben parfüm de parfümleri çok seviyorum. Dolayısıyla şey, parfüm endüstrisinin bütün bir duyu üzerinde böyle çok şey, kuvvetli bir damgası var. Tabii ikinci programda bunu da tek şey yaparız, daha ayrıntılı olarak konuşuruz, neden böyle oluyor, nasıl böyle oldu, nasıl girdi insan hayatının içine gibi. Evet. Peki Ömer Bey, sizin bir sorunuz var mı, yoksa bugünü kapatalım mı? Yok, bugünü herhalde kapatabiliyoruz, sürenin de sonuna geldik zaten. Tamam, bilim, felsefe ve sanatta koku ve tat algısı serisinin içindeyiz. Konuğumuz Vedat Ozan, bir koku uzmanı. Bu konuda dersler de veriyor. İki programlık bir serinin ilk programını yapmış olduk. Haftaya Vedat Ozan'la koku üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Vedat Bey, yeniden teşekkürler. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de bitiriyoruz Açık Gazete'yi bugün. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.